يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، يوم جسد نقول لجهنم هم کہیں گے جہنم سے هل امتلأت کیا تو بھر گئی فل ہو گئی، وتقول اور وہ کہے گی هل من مزيد کیا مزید بھی ہیں اور بھی ہیں ابھی ہے جگہ. اس سے اندازہ کریں کہ جہنم کا پیٹ کتنا بڑا ہے، کتنی وسیع ہے. بخاری میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں گناہگار ڈالے جائیں گے اور وہ زیادتی طلب کرتی رہے گی اور مانگتی رہے گی کہ اور بھیج دو اور بھیج دو. اور قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، البتہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو، من الجنت والناس اجمعین، جن اور انسانوں سب سے. تو وہ کون ہوں گے؟ وہ انسان ہی ہوں گے نا، جن ہی ہوں گے جو اس میں جائیں گے. تاویلیں تو ان کے پاس بھی بہت ہوں گی، بہانے تو ان کے پاس بھی بہت ہوں گے، لیکن وہ بہانے کام نہ آئیں گے اور ان کو وہاں پہنچا دیں گے. اس کے بارے میں مزید تفصیلی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور دوزخ آپس میں تکرار کرنے لگے، یعنی جھگڑنے لگے، ایک دوسرے کے اپوزٹ جو ہیں. دوزخ نے کہا کہ مجھ میں وہ لوگ آئیں گے جو متکبر اور جابر ہیں. جنت کہے گی مجھ میں تو کمزور اور ناتواں قسم کے لوگ داخل ہوں گے. فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، میں تیری وجہ سے اپنے جن بندوں پہ چاہوں گا رحمت کروں گا. اور دوزخ سے فرمایا تو میرا عذاب ہے، میں تیری وجہ سے اپنے جن بندوں کو چاہوں گا عذاب دوں گا اور ان میں سے ہر ایک کو بھر دیا جائے گا. دوزخ تو کسی طرح نہیں بھرے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں اس پہ رکھ دے گا، تب وہ کہے گی بس بس، اور بھر کر پھر سمٹ جائے گی، یعنی اکٹھی ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ اپنی کسی مخلوق پہ ظلم نہیں کرے گا. رہی جنت تو اسے بھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اور مخلوق پیدا کر دے گا. سارے انسانوں کی ایک کثیر تعداد جب وہاں پہنچ جائے گی جہنم میں، اور جنت بھی بہت وسیع ہے، ارضہ السماوات والارض، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اور مخلوق پیدا کر دے گا. یہ جہنم سے جو کلام ہے اور جہنم کی گفتگو ہے اور جہنم کا بولنا جو ہے، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا. اللہ تعالیٰ جہنم سے بات کریں گے، جہنم جواب دے گی، جہنم چیخے گی، جوش مارے گی، یعنی یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی جیتی جاگتی چیز ہو. اذا القوا فیها سمعوا لها شهیقا وهی تفور تکاد تمیز من الغیظ. جہنم کے غصے کا بھی ذکر آتا ہے، اس کی چیخوں کا، اس کے ابلنے کا، کھولنے کا، غصہ کرنے کا. اس سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ کیا بلا ہوگی. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور قریب لے آئی جائے گی جنت متقی لوگوں کے، کچھ بھی دور نہ ہوگی. یعنی جب کسی شخص کے بارے میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ خوش قسمت جنت میں جانے والا ہے، تو فوراً جنت کو اپنے سامنے موجود پائے گا. کوئی لمبا فاصلہ طے نہیں کرنا پڑے گا، کوئی دیر نہیں لگے گی. ھذا ما توعدون، یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. یعنی یہ جنت وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، لیکن کس کے لیے تھا یہ وعدہ؟ لکل اواب حفیظ، ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا ہوں. کیونکہ پھسلنا تو انسان کی کمزوری ہے نا، کبھی ایک اٹریکشن پھسلا دیتی کبھی دوسری. تو پھسلنے والوں کے لیے کیا صفت رکھی گئی؟ کہ وہ فوراً پلٹ آنے والے ہوں گے. یعنی جنتی لوگ پھر پھسل کر پھسلتے ہی نہیں رہیں گے، بلکہ فوراً پلٹ آئیں گے. اواب، بہت رجوع کرنے والا، کثرت سے اللہ کے ذکر کرنے والا، اس سے تعلق قائم کرنے والا، تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کا سوچ کر گڑ گڑانے والا، رونے والا، جس کا یہ معمول بن گیا ہو کہ ہر قسم کے حالات میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرے. حفیظ، حفاظت کرنے والا، نگہداشت کرنے والا، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کی، بندوں سے کیے ہوئے وعدوں کی حفاظت، اپنے فرائض کی حفاظت، حدود اللہ کی حفاظت، اپنے اوقات، اپنی صلاحیتوں کی حفاظت، اپنے آپ کی حفاظت. کہ میں ضائع ہونے کے لیے نہیں پیدا ہوا. یعنی ایک ایسے انسان کی تصویر سامنے آتی ہے کہ جو کانشس ہے. متقی تو ویسے ہی کانشس انسان ہوتا ہے, اور یہی کانشسنیس اس کو اواب بنا دیتی کہ جہاں ٹھوکر لگی, جہاں پھسلا, جہاں کوئی غلطی ہوئی, فوراً پلٹنے کی. اور پھر حفیظ, فوراً سنبھال کی, اپنے عملوں کو ضائع ہونے سے بچایا. مثلاً غیبت عمل ضائع کر دیتی, چغلی عمل ضائع کر دیتی, حسد عمل جلا دیتی. تو وہ حسد کی آگ دل میں بھڑکا کے اپنے عمل ضائع نہیں کرتا, اپنے اعمال کی حفاظت کرتا ہے, اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے, اپنے خیالات کی حفاظت کرتا ہے, حدود اللہ کی حفاظت کرتا ہے, اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے. اب یہ حافظون کا لفظ دیکھیں, قرآن پاک میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. یعنی ہر چیز کی حفاظت, اور حفاظت کس معنی میں کہ اللہ کی ناراضگی میں اس کو استعمال نہیں کرتا. اور پھر حفاظت جب کسی چیز کی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے, انسان اس کو ضائع ہونے اور بھٹکنے سے بچاتا ہے. آپ اپنی کتابوں کی حفاظت کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں؟ بیگ ان اٹینڈڈ چھوڑ جاتے ہیں, جو چاہے اٹھا لے اس کو. نہیں, یہ تو کیئر لیس ایٹیٹیوڈ ہے کہ آپ جہاں جی چاہے بیگ رکھ دیں, جہاں جی چاہے اپنا مال چھوڑ دیں. یہ تو حفیظ ہونا نہیں ہے. حفیظ کون ہے؟ کہ جو کچھ بھی کر رہا ہو اس کی نظر اپنی چیزوں پر بھی ہو, کہ کوئی ان کو اٹھا نہ لے, کوئی چرا نہ لے, کہیں ضائع نہ ہو جائے, ٹوٹ نہ جائے, پھٹ نہ جائے, گر نہ جائے. یعنی ایک حفاظت کرنے والے شخص کی جو شخصیت ہے وہ کن چیزوں پر مبنی ہوتی ہے؟ اپنے کپڑوں کی حفاظت آپ کیسے کرتے ہیں؟ اپنے بالوں کی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ اپنی سکن کی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ اپنی چیزوں کی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ ان کو ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رکھتے ہیں. تو پھر کہاں ہے وہ حفیظ جو اپنے وقت, اپنی عمر, اپنی جوانی, اپنی نگاہوں, اپنی شرم و حیا, عفت, ہر چیز کی حفاظت کرنے والا, اپنی زبان, اپنے تنہائی کے اوقات, لوگوں کے بیچ میں, مجلسوں میں بیٹھ کر گفتگو, ہر چیز کے بارے میں کیئرفل اور کانشیس ہو. آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو لوگ بہت پرسنالٹی کانشیس ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ بیٹھیں گے تو اس طرح کے کپڑوں پہ بل نہ آئے, کپڑے اوڑھیں گے تو اس طرح کے جو سجاوٹ بناوٹ والے حصے ہیں وہ سامنے ہو کر آئیں, چلیں گے تو بہت محتاط ہو کر, بات کریں گے تو محتاط ہو کر, کھڑے ہوں گے تو بہت محتاط ہو کر کہ کہیں کندھے جھکانے سے کبڑا پن نہ آ جائے. یعنی اپنے آپ کو کتنی تکلیف میں رکھ کر بالکل فٹ اسمارٹ نظر آتے ہیں کہ وہ اپنی ظاہری شخصیت کے بارے میں بہت کانشیس ہیں. کھائیں گے سنبھال کر, سوئیں گے سنبھال کر, ہر چیز میں سنبھال ہوگی ان کی. تو جو شخص اللہ سے ڈرتا ہو, جس کے اندر واقعی تقویٰ ہو, اس کے اندر بھی ایسی ہی سنبھال ہوتی. اس کے ہنسنے میں سنبھال ہے, اس کے رونے میں, اس کے بولنے میں, اس کے سونے جاگنے میں, اس کی ہر چیز میں, اس کی نگاہوں میں کہ بے جا نہ اٹھے, حرام چیزوں کی طرف نہ اٹھے. اس کے اوپر کوئی خول یا لبادہ نہیں چڑھا ہوتا کہ کہیں وہ لبادہ اتار پھینکتا ہے. من خشی الرحمن بالغیب, اب یہ ہے اس کی پیک, جو رحمان سے غائبانہ طور پہ ڈرتا ہے, اس کو بن دیکھے اس سے خوف کھاتا ہے, حالانکہ وہ رحمان ہے. ہم جب اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم سمجھتے ہیں تو فوراً بے خوف ہو کے کام کرتے ہیں, اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ ہمیں ایسا رب مل گیا جس سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن نہیں, وہ رحمان کو رحمان جانتے ہوئے بھی خشیت اختیار کرتے ہیں. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو کہیں سامنے فزیکلی نہیں دیکھتے, لیکن وہ اس کے وجود کو محسوس کرتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے خشیت وہ خوف ہوتا ہے جو کسی کی عظمت و ہیبت کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی رحمان کی رحمت کے باوجود ان کے اندر ہیبت ہے کہ کہیں یہ رحمت ہم سے دور نہ چلی جائے، کہیں وہ رحمان ہمیں چھوڑ نہ دے. وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، اور وہ لاتا ہے رجوع کرنے والا دل، قلب منیب کے ساتھ آتا ہے، پلٹنے والا دل، یکرخا دل، جیسے قطب نما کی سوئی ہر وقت ہر جگہ ہر موقع پر ایک ہی رخ پہ رہتی، تو اس کا دل بھی ہر جگہ، خوشی ہو یا غم، کوئی اچھا کرے یا برا، ہر حال میں اپنے رب کی طرف متوجہ رہتا ہے، اسی کی طرف اٹکا ہوا ہوتا ہے. پلٹنے والا دل، باز آنے والا دل، گناہوں کا اعتراف کرنے والا دل، اتفاقیہ کوئی گناہ ہو جائے تو بھی اس پہ جمنے والا نہیں، فوراً رجوع کرنے والا اور لوٹ آنے والا دل، نجاستوں سے پاس قلب سلیم رکھے ہوئے ہے. ایسے لوگوں سے کہا جائے گا ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ، سلام کے ساتھ. ذالک یوم الخلود، یہ ہے دن ہمیشگی کا، حیات ابدی کا، یعنی جنت میں جا کر پھر کبھی خاتمہ نہ ہوگا، جنت میں جا کر پھر کبھی وہاں سے ٹلنا نہ ہوگا. لہم ما یشاؤون فیہا، ان کے لیے اس میں ہر وہ چیز ہوگی جو وہ خواہش کریں گے، جو پسند کریں گے. ولدینا مزید، اور ہمارے پاس مزید بھی ہوگا، اور بھی زیادہ ہوگا، اور یہ مزید وہی ہے جو سورت یونس آیت 26 میں آیا، للذین احسن الحسنہ وزیادہ، اور اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار، یعنی اہل جنت کو جنت میں جب ہر وہ چیز مل جائے گی جس کی وہ تمنا کریں گے، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں اپنا دیدار کرائیں گے. اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا اے اہل جنت، وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم حاضر ہیں، تیری خدمت کے لیے مستعد ہیں، بھلائی تیرے ہی دونوں ہاتھوں میں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب تم خوش ہو؟ وہ جواب دیں گے پروردگار ہم کیوں نہ خوش ہوں، تو نے ہمیں وہ کچھ عطا فرمایا جو اپنی مخلوق میں سے کسی اور کو عطا نہیں کیا. اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں تمہیں ایسی نعمت عطا نہ کروں جو ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے؟ جنتی پوچھیں گے پروردگار ان نعمتوں سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے، مزید کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تم پر اپنی رضامندی اتارتا ہوں، اس کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا. تو یہ جو اس کی رضامندی ہے یہ ہر نعمت سے بڑی ہے. ورضوان اللہ اکبر، جنت کی نعمتیں اپنی جگہ، لیکن اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر. لہم ما یشاؤون فیہا، ان کے لیے اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے. حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اہل جنت کو جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ خواہش کریں گے، فوراً تیار ملے گی، دیر اور انتظار کی زحمت نہ ہوگی. یہ ہے جنت، دیر اور انتظار کی زحمت نہ ہوگی. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا جنت میں اگر کسی شخص کو اولاد کی خواہش ہوگی تو حمل اور وضع حمل اور بچے کا بڑھنا یہ سب کچھ ایک ساتھ میں ہو جائے گا، فوراً بچہ مل جائے گا اور اس کا اپنا ہوگا. دنیا میں اگر کسی کو بچہ چاہیے تو کتنا لمبا عرصہ انتظار کرنا پڑتا ہے، اگر پریگنینسی نہ ہو تو انتظار، ہو جائے تو ایک ایک دن کا انتظار، لیکن وہاں یہ کوئی انتظار نہ ہوگا. دنیا میں یہ ہو سکتا ہی نہیں، دنیا اس قابل ہی نہیں. کوئی بھی چیز، کوئی بھی نعمت، کتنی بھی بڑی، کیسی بھی، فوراً نہیں ملتی. جنت کی نعمت جو ہے یہ فوراً اور حاضر. ابھی مجھے اپنے اس ٹرپ میں ایک تھوڑا سا ایکسپیرینس ہوا، ہمیں کسی نے کھانے پہ بلایا، ابھی جو دبئی کا میرا ٹرپ تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کہیں لیے چلتے ہیں، آپ کوئی نئی چیز بھی دیکھ لیں ساتھ اور کھانا بھی کھا لیں. ان کا ٹھیک ہے. تو وہ ہمیں وہاں کے ایک مشہور ہوٹل ہے برج العرب، یہ دنیا کا واحد 7 سٹار ہوٹل ہے، وہاں لے گئے. صرف اس کی لابی میں داخل ہونے کے 100 درہم لگتے ہیں، یعنی آپ صرف اندر گھوم کے واپس آ جائیں تو 100 درہم. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر اندر کیا ہوگا جس کا وہ सिर्फ देखने के ही इतने पैसे लेते हैं। खैर हम वहां पर गए और मैं उसको इसी नजर से देख रही थी कि लोगों ने दुनिया में जन्नत बनाने की कोशिश की है, तो इनकी जन्नत कैसी है, ज्यादा से ज्यादा क्या है। तो उसका जो व्यू था या अंदर जो भी कुछ था या जो सर्विस थी, जाते ही इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब हम खाने के लिए बैठे तो उन्होंने कहा क्या ड्रिंक लेंगे आप, ये जो भी उन्होंने कहा। तो उसमें हफ्सा कहने लगी कि मुझे अनार का जूस चाहिए, और ठिठक गई, कहने लगी बट इट विल टेक टाइम, वी हैव टू फेच इट, पहले हमें लाना होगा फिर बनाना होगा, तो इट विल टेक टाइम, तो अगर आप इंतजार कर सकते हैं तो हम बना देते हैं। तो हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हमें फिर, क्योंकि हम जब दाखिल हो रहे थे हम जन्नती के तबसरे और बातें कर रहे थे ना कि फर्क क्या है, तो मैंने कहा कि यहीं से पता चल जाता है कि इंसान कहीं भी चला जाए लेकिन दुनिया में जन्नत बन सकती ही नहीं। अमूमन ऐसी जगहों को देख के इंसान हसरत करता है या सोचता है कि मालूम नहीं क्या होगा, जो बाहर से गुजरते होंगे सोचते होंगे ये क्या चीज है, क्योंकि मुझे तो मालूम भी नहीं था पहले से क्या है, बार उस सिंबल में देखती होती थी कि बिल्कुल एक उसकी जो अगर आप तस्वीर देखें तो यूं यूं है उसे, बिल्कुल ऐसे तकबर का एक निशान है, तो वैसे तो वो एक बोट की तरह लगता है क्योंकि पानी के अंदर। हाँ एक और अहम बात है कि पानी के अंदर है, ये समुन्दर के अंदर है, थोड़ा सा आपको आगे जाकर फिर वो बिल्कुल, यानी अगर आप उसके नीचे देखें शीशे से तो ऐसा लगता है कि आप सीधे पानी में जाएंगे। तो तजरी मिलता है हल अनहार भी बनाई हुई और तरह तरह के चश्मे भी जारी हैं उसमें, अजीब करिश्मे, और जगह जगह गोल्ड प्लेटेड चीजें और सुर्ख रंग के कारपेट्स, और अजीब और गरीब कैसे लग रहे थे, वहशत हो रही थी उल्टा। एक तो होता ना किसी चीज को देख के वाकई दिल खुश हो जाए, वो तो दिल खुश होने वाली बात नहीं थी, या वैसे भी पता नहीं ऐसी चीज अच्छी नहीं लगती। फिर इतने में सर्विस हो रही थी कि हमने देखा दूसरी जगह कोई उठा के बेचारा ले जा रहा था बैरा, वो जो ही रखने लगे तो उसके हाथ से धड़ाम ट्रे गिरी, तो मुझे जन्नत के बैरे याद आए। सूरतूर में आज पढ़ रही थी तो उसमें जिक्र आ रहा था, वो सारा कुछ कारपेट पे जा गिरा। तो मैं सोच रही थी कि दुनिया में तकब्बुर के ऐसे निशान हैं और तकब्बुर की ऐसी सारी अलामत, इनको देखकर अमूमन जो अंदर जाते हैं या रहते हैं या किसी भी एतबार से, वो समझते हैं कि पता नहीं हम दुनिया के कितने खुशकिस्मत लोग, या जो नहीं भी जा सकते तो वो अंदर जाते हुए देखते होंगे हसरत से कि कितने खुशकिस्मत लोग हैं जो यहाँ रहते होंगे या यहाँ जा सकते होंगे, और कैसी कैसी हसरतें लेते होंगे जो ना अंदर जा सकते होंगे। लेकिन मैं सोचती हूँ कि कितना बड़ा धोखा है ना कि आप कितना रह सकते हैं वहां, क्या खा सकते हैं वहां, क्या देख सकते हैं। और दुनिया में तो यूं लगता है जैसे ऐसी चीजें उल्टा इतना आर्टिफिशियल सब कुछ लगता है कि जैसे एक बोझ सा पड़ने लगे दिल पे ना, यानी आप थोड़ी देर के बाद कंफर्टेबल नहीं रहते क्योंकि हर चीज आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल जैसे मस्नूई अंदाज से बनाई हुई हो। लेकिन जन्नत अर्रफहा लहुम, जैसे सूरत मोहम्मद में आता है ना कि अल्लाह ताला ने उसकी पहचान करा दी, इतनी मानूस लगेगी, इतनी फेमिलियर लगेगी, कोई चीज उसमें आर्टिफिशियल ना होगी, इंसान इसको पहचानता होगा, उसकी फितरत के मुताबिक होगी और साथ खूबसूरत भी होगी। और सबसे बड़ी बात यह कि लहुम मा यशाउन फीहा, उसमें जो कुछ वो चाहेंगे फौरन मिल जाएगा, एक लम्हे का भी इंतजार ना करना पड़ेगा। वलदैना मजीद, और हमारे पास मजीद भी है,